fiillerden birisi hesap yoktur. İhtiyari fiillerden hesap vardır. Dükkana bir bayan geldiği anda alışveriş yaptıktan sonra bayan sana elini uzattığında, sen kaliteli bir Müslümansan, Allah bereket versin kardeşim, ablacım, her neyse, malınızdan hayırlı görün dersin de evli kalbine götürürsün. Bu bir işarettir. Ben bir Müslüman ama kaliteli bir Müslüman, dinim bilen bir Müslüman. Allah'ımız içinden güç çevirmiyor. Sana karşı bir tavrım yok, ben İslam'a karşı bir hürmetim, saygım olduğu için elini tutuyorum. Yoksa inan bana, elini sıkmayı senden çok daha fazla istiyorum. Çünkü ben erkeğim, erkek kadından daha fazla şey bilir. Sadece İslam'a olan saygımdan dolayı elimi sana uzatmıyorum. Kadın, bilinçli bir kadınsa, o da kendi elini göğsüne götürür ve ticaret orada son tutur. Alışveriş yaparlar ve ayrılırlar. Bu İslam'dır. Bu ihtiyari bir fiildir, sen seçtin bunu. İster bu kadının elini sıkarsın ve günaha girersin. İslamiyet'te bu bir haramdır. İstersen İslam'a hürmet edersin, saygı gösterirsin, Muhammed Aleyhisselam'ın bunun hakkındaki ikazlarına dikkat edersin ve elini çekersin. İslam'a saygı gösterdiğin zaman ihtiyari fiilinden dolayı Allah sana günahtan sakınman sebebiyle sevap etsin. Bu iş böyledir Müslüman kardeşim. Bu dini bileceksin. وَمَنْ عَنْ اَعْرَضَ عَنْ زِكْرِي kim benim zikrimden yüz çevirirse. Ayet devam etti. فَاِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ ona çok dar bir geçim vardır. Benim zikrimden, namazdan, ibadetten, İslamiyet'ten yüz çevirdiği zaman bir adam ona daha bu dünyada dar bir geçim vardır. Buradaki herkes istiyor ki rahat bir geçim sahibi olsun. Cennete gitmeden de burada da rahat yaşayın. Herkes rahat yaşamayı istiyor. Bu içimizdeki bir duygudur. Sınav miktarımızın az olmasını hepimiz istiyoruz. Fakat Allah sınav edeceğim diyor. Yüzden fazla ayet sınavdan imtihandan bahsediyor. Şimdi sen bu dar geçimi azaltmak istiyorsan ne yapacaksın? Allah'ı bolca zikredeceksin. Hayvanlar bile Allah'ı senden çok daha fazla zikrediyor. Hayvanlara akıl vermedi. Cennet imkanları, ihtimalleri yok. Onlar seçilmedi. İnsanlar hizmet için yaratıldı. Ve onlar devamlı surette Allah'ı zikrediyorlar. Sen Allah'ın kulusun. Hiçbir zikirde bulunmuyorsun. Hiçbir tesbihatta bulunmuyorsun ve rahat bir geçim istiyorsun. İşlerinin iyi olmasını istiyor musun esnaf kardeşim? İşlerinde bereketin artmasını istiyor musun? Allah'ın zikrinden yüz çevirme, İslam'dan yüz çevirme. Onu bol bol tesbih et, zikret. En azından hayvanları geçmek için biraz hamlede bulun ya. Biraz hamlede bulun. İslam alimleri diyor ki, Allah'ı en az zikreden hayvan eşektir. O da insandan yüzlerce kat daha fazla zikreder. Bütün hayvanlar içinde en az zikreden eşek. En çok zikreden kurbağadır diye getirir hepsinden. Senin Müslümanlığında bayağı bir zayıflık verir. Ayet bitiyor. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَعْمَى ve biz onu haşedeceğiz. يَوْمَ الْقِيَامَةِ kıyamet gününde اَعْمَى bir ama olarak, bir kör olarak haşedeceğiz. Hiç kimse burada ama olmak istemiyor, kör olmak istemiyor. Allah'ın verdiği sağlıkla, saatte yaşamak istiyor. Mahşere kör olarak çıkacak olanlar var. Bu dünyada kör olanlar mahşere düzgün bir gözlerle çıkacaklar. Kafir bile olsa, asi bile olsa. Ama bu dünyada görüp de mahşere kör olarak çıkacaklar var. Kim bunlar? Allah'ın faiz konusundaki ayetlerine karşı baş kaldıranlar, bugün faiz herkes yapıyor, ben de yaparım diyenler, kör olarak karşılayacaklar. Namaz ayetlerini hafife alanlar, 70 defa yerde Allah sana namazı kıl diyor, namazı emrediyor. اَقِيمِ الصَّلَاةِ وَاَتُوا الزَّكَاةَ diyor. Namazı kıl, zekatı ver diyor. Bu emirleri hafife alanlar, boşa alanlar. Namazı kılan Müslümanlar içinde zayıf olanlar. Bu namaza karşı saygısı olmayanlar, hürmeti olmayanlar, namazda düşünmesi gereken şeylerin başkasında her şeyi düşünenler. Buna namazda huşu diyoruz, odaklanma. Yaşanmış olan bir olayı nakledeyim. Bir camide imam ikindi namazını kılıyor. Selam veriyor. Cemaatten bazıları diyor ki, hocam 3 mü kıldık, 4 mü kıldık, tereddütteyim. İmam diyor ki, ben de tereddütteyim. Cemaate diyor ki, arkadaşlar, 100 tane cemaat var arkasında. Kesin olarak 3 kıldık diyebilecek olan birisi varsa aranızda, kalkacağız, ziyade edeceğiz. Ama yok, şüpheliyse tamam, namazımız geçerli diyor. Cemaatten, arka taraftan bir tanesi diyor ki, hocam ben kesin olarak eminim, 3 rekat kıldığımız. Tamam arkadaşlar, bir kişi eminmiş, diğerlerinden de çıkıyor. Bakın 99 kişiden bir tane emin olan yok. Bu ne demek? Odaklanma sıfır. Bizim esnaflarda namaz odaklanma sıfır. Namaz dışında çeki düşünüyor, senedi düşünüyor, faturayı düşünüyor. Parayı düşünüyor, yiyeceği yemeği düşünüyor. Her şeyi düşünüyor. Ama maalesef namaza düşmeyin. O esnaf deyince, aradaki kişi deyince, ölçüye katıldığımızda eminim, imam kalkın diyor, bir daha kılıyorlar ikindinin farzını, selam veriyorlar. Çıkarken imam bu arkadaşı yakalıyor. Abiciğim diyor, Allah senden razı olsun. Senin gibi huşu içinde namaz kılanlar artık pek kalmadı diyor. Pek kalmadı. Beni uyardın, Allah senden razı olsun, vebalde gitti. 100 kişinin vebali var. Bu arkadaş da diyor ki, ya hocam diyor, Allah kalplerde gizli olanı bilendir. İçimi senden saklayacak değilim. Olay şudur, ben müteahhitim. Adetindir, namaz kılarken hayalinde her rekatta bir kat çıkar. Sen bize namaz kıldırırken üçüncü rekatta, üçüncü kata çıktım ama bize dördüncü kata çıktırmadın hocam. Dördüncü kata çıkamadın diyor. Bundan dolayı ben emin oldum diyor. Efendiler, en takvalımız müteahhit. Gerisi sizi düşün. Gerisi sizi düşün. Akılda olması gerekenden başka her şey var. Olması gereken ne? Bu benim son namazım. Bu namazdan başka namaz yok. Bundan sonra yaşayacağımı bilemediğim için Rabbimin karşısında son anında gibi kılacağım. Bu namazı böyle kılacağım. Böyle hürmet ve saygı göstereceksin. Bu saygıyı, bu hürmeti gösterdiğin zaman hakikaten huşu sahibi olursun. O namazdan bir haz, bir lezzet alırsın. Son namazın gibi kılacaksın o namazı. Hani nasıl? Bu sahabeden gelen bir sünnettir. Ölmeden önce son isteğin nedir diye sorarlar. Zalimler bir Müslümanı yakaladığı zaman seni az sonra öldüreceğiz, isteğin nedir derler. Akıllı bir Müslüman burada ne der? Bana müsaade edin, bir iki rekat namaz kılayım, tövbe namazı. Son namazım bu. Peşinden Rabbime bir nasıl tövbesi yapayım, ondan sonra gideyim. Kaliteli Müslüman düşer. Cahil Müslüman ne der? Ya son bir yemek yedir bari, onu yiyeyim. Daha cahil, daha zayıf Müslüman ne der? Bir sigara versene, son bir sigara iç. Bu mu senin yani? Senin zeka seviyen bu mu? Sigara mı yani? Son anda aklına gelen şey sigara mı? Allah'tan korkun bu. Mevla Teala Hazretleri şu bizim ümmeti bu sigara illetinden, sigara belasından kurtarsın. Bakın, Müslümanın eline bu illet yakışmıyor. Yakışmıyor. Haramdı, tahrimen ben buna hiç girmeyeceğim. Benim söylemek istediğim şey şu. Müslümanın elinde bunu gördüğüm zaman itici geliyor, disiplin ediyor, yakışmıyor. Bu işin tahrimen mekruh boyutu. İş, ailesindeki rızkını alıp da sigaraya veriyorsa direkt haram oluyor. Fakat işin zarar kısmı sadece ona, hayır zarar kısmı sadece ona değil. Bir de yanındaki adamlara verdiği zarar var. Sigarayı dışarıda içiyor, geliyor burada cemaatte saf tutuyor. Yanındaki adam da geliyor, namaza duruyor. Ve yanındaki adamın sigara his kokusunu alıyor, teneffüs ediyor. Ve o adamda huşu falan kalmıyor. İslam'da buna ne deniyor? Kullu hakkı. Ahirette Allah-u Teala bu iki adamı karşı karşıya getirmeden, yüzleştirmeden asla cennete ve cehenneme dalmış yoktur. Müslüman kardeşlerim, Allah-u Teala Hazretleri şu zikrettiğim ayet-i kerimeyi idrak etmeyi, anlamayı yetince nasip etsin. Ayeti bir kere daha okuyayım, bitireyim. Her kim Allah'ın zikrinden yüz çevirirse وَمَنْ اَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَاِنَّ لَهُ مَعِيشَةً بَنْكَ Ona çok dar bir geçim vardır. Bu dünyada çok dar bir geçim çekecek o. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَعْمَى قِيَامَةِ اُنْدَ O kör olarak karşılayacak, gözlerini kaybederek karşılayacak. Allah-u Teala bizleri bu sınıflardan etmesin. Bizleri namazını daimi olarak kılan, istikrarlı bir şekilde ibadetlerini yapan, sigaradan tiksinen, sigarayı bırakmak için hamle yapan, faiz konusundaki ayetleri geri atmayan, bu Arap dönemini ilgilendiriyordu, bu o dönemini ilgilendiriyor, bizi ilgilendirmiyor demeyen sağlam Müslümanlardan, Allah'a ve Resulüne savaş açmayan sağlam Müslümanlardan etsin. Mevla Teala son nefesimize geldiğimizde şehadetle, Allah'ın zikriyle buyurun beraber söyleyelim. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulühü. Bu tesbihatla gidebilmeyi hepimize nasip etsin. Durum çok ağırsa, çok sıkıntılı bir durumdaysa, kişi öleceğini, çok az anı kaldığını hissediyorsa, sadece la ilahe illallah dese bile imanı kurtarmış sayılır. Bu kadar bile vakti olduğunu düşünmüyorsa, ya acaba diyebilir miyim, la ilahe illallah, bunu düşünüyorsa, o kadar bile vaktim olmayabilir, her an gidebilirim diyorsa, sadece Allah bile dese, o adam iman vermiş demektir. Mevla Teala bu kelimelerden bir tanesini söylemeden bizim canımız almasın. Amin, amin. Ben bunun karşısından ücret istemiyorum. Benim ücretim ancak beni yaratan aittir. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha.